na wilżę jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wypadek z udziałem polskich turystów w Bułgarii. Wszystko wskazuje, że nie ma ciężko poszkodowanych. Ratownicy ręcznie odgarniają część zawalonego wyrobiska w Rydułtowach. Starają się dotrzeć do poszukiwanego górnika. Kara za brak udziału w głosowaniu nad ustawą o dekryminalizacji aborcji zawieszony w prawach członka klubu PO jest m.in. Roman Giertych. Polscy turyści w grupie pasażerów mikrobusu, który miał wypadek w Bułgarii. Bus jechał z Sozopola na lotnisko w czarnomorskim mieście Burgas. 8 poszkodowanych zabrano do szpitala na badania. W środku byli zarówno Polacy, jak i Rosjanie. Mikrobus z turystami zderzył się z samochodem osobowym, który przeciął mu drogę. Wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Poszkodowani są w szpitalu centralnym w Burgas, gdzie przechodzą badania. Rzeczniczka placówki nie miała informacji o ich stanie. Według niej nikt nie doznał bardzo ciężkich obrażeń. Nie wiadomo też, ilu z poszkodowanych to Polacy. Trwa akcja ratownicza w kopalni Rydułtowy po wczorajszym wstrząsie. Ratownicy wykonali część wyrobiska ratunkowego ręcznie, aby dostać się do ostatniego górnika uwięzionego pod ziemią. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia Rydułtowy, informowała wieczorem, że akcja ratownicza jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Ostatniej nocy i rano doszło do ponownych wstrząsów i trzeba było wycofać ratowników. Wczorajszy wstrząs zdeformował wyrobisko, zostawiając w niektórych miejscach tylko niewielkie prześwity. To znacząco utrudnia prowadzenie akcji. Ratownicy wykonali ręcznie około 10% przewidywanej długości wyrobiska, które ma pozwolić na dotarcie do ostatniego uwięzionego pod ziemią górnika. Przygotowano do uruchomienia system wentylacji, który znacznie poprawi warunki pracy zastępów ratowniczych w temperaturze wynoszącej obecnie ponad 30 stopni Celsjusza. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Katowice Michał Przypadło. Ponad 170 zgłoszeń odebrali strażacy po nawałnicy, jaka przeszła nad powiatem oświęcimskim. Wichura zerwała lub uszkodziła dachy w 18 domach, 10 budynków jest podtopionych, w tym hala sportowa w Brzeszczach, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Zerwane dachy, nieprzejezdne drogi, powalone drzewa. Strażacy cały czas usuwają skutki nawałnicy, jaka przeszła w powiecie oświęcimskim. Tylko w przeciągu 30 minut takich zgłoszeń otrzymaliśmy 180. Na ten moment zostali również zadysponowani strażacy z dwóch sąsiednich powiatów do pomocy. Cały czas selekcja i kolejkowanie zgłoszeń trwa, więc statystyka na pewno jeszcze wzrośnie. W tym momencie nawałnica przeszła, już nie ma żadnego zagrożenia, natomiast cały czas zgłoszenia wpływają do Straży Pożarnej. Straż interweniuje też w Rajsku, Przecieszynie, Zaborze i Polance Wielkiej. W wielu miejscach pozrywane są linie energetyczne, a drogi blokują powalone drzewa. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zostaną też pozbawieni swoich funkcji. Decyzję podjął szef Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk. Politycy nie głosowali w Sejmie nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Roman Giertych nie będzie już wiceprzewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej, a Waldemar Sługocki traci funkcję wiceministra rozwoju i technologii. Kara jest dotkliwa, bo jak argumentował lider Platformy, to nie było zwykłe głosowanie. W tej sprawie nie głosował też poseł Krzysztof Grabczuk. Ten jednak został przez premiera usprawiedliwiony, bo jak napisał, przebywał w szpitalu. Z kolei poseł Sługocki oświadczył w mediach społecznościowych, że jego nieobecność w Sejmie spowodowana jest podróżą służbową do USA, zaplanowaną kilka miesięcy temu. Jeszcze przed zawieszeniem Roman Giertych tłumaczył, że nie wziął udziału w głosowaniu ze względu na szacunek do poglądów zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej. Łącznie za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciwnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 80 Fiatów 126P, które biorą udział w wielkiej wyprawie maluchów, ruszyło z Ancony w kierunku mety w Monte Cassino. Wczoraj auta przejechały przez Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz Chorwację. Wjechały na prom w Splicie. Dziennikarze Polskiego Radia pytali uczestników wyprawy o wrażenia z ciężkiego odcinka trasy. Ogromna ulga, naprawdę, ponieważ jest bardzo gorąco. Mamy temperaturę około 40 stopni na zewnątrz, a w środku to jest 50-60, nie mam pojęcia. Jesteśmy cali spoceni, zmęczeni. Baliśmy się, że awarie pojazdów naszych, bo jeżeli by się zepsuły nam samochody, nie zdążylibyśmy na prom, wtedy mamy potężny problem. Mega trudne warunki, mega gorąco. Walka ze sobą, z samochodem. Mieliśmy problemy z biegami. Zgubiliśmy trójkę, czwórkę. Po drodze je znaleźliśmy, więc super, że udało się dojechać do celu. Cel

znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc? Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. To Daria, a tu Mary. Dzień dobry, Marysiu. Hello, Piotrze. Znowu w piątek i znowu burzowo. Ale wczoraj to dopiero było burzowo. Haha. No, to prawda. Ale jednak co do mnie dzwonisz albo się widzimy, to jakieś chmury nadchodzą. A w jakiej sprawie do mnie dzwonisz? Rezolutna Marysia na pewno przeczuwa, że coś jest na rzeczy, ale niech to padnie głośno i wyraźnie z moich ust. No, słucham. Utwór Marysi Santorini debiutuje w 20. Listy przebojów trójki jako nowość od razu na miejscu 7. A, naprawdę? O mój Boże, to jest najlepszy prezent wakacyjny. A mówiłam, wykrakałam, będąc bezczelna i pewna siebie, tak jak zazwyczaj w życiu mi się nie zdarzało, a teraz taka próbuję być, wykrakałam na wywiadzie z tobą, że to będzie hit tego lata, więc niech to będzie właśnie symbol tego mojego wykrakania. Ale się cieszę, dziękuję, że dzwonisz mi o tym powiedzieć na żywo. To ja jeszcze polecam słowo rezolutna, bo to jest, wiesz, mniej takie zaczepne od bezczelnej. Rezolutna mniej niż bezczelna, ale takie bezczelna to jednak takie bardziej jest konkretne. Ale to cieszę się, to dziękuję za głosy w sumie, bo to chyba też od tego zależało między innymi i widzę, że tam wrzuciłam u siebie prośbę do słuchaczy, poskutkowało, ale powiem ci, że się bardzo cieszę. Jeszcze żadna moja piosenka nie była tak wysoko, więc jestem bardzo szczęśliwa. To pamiętaj, że to debiut w pierwszym tygodniu jako nowość, a co będzie za tydzień? Zobaczymy. No to ja się muszę postarać, żeby za tydzień to było jeszcze wyżej i wyżej, jak słońce na Santorini. Wtedy to już nie będziemy dzwonić, bo będziesz wiedzieć, dlaczego dzwonimy, ale coś wymyślimy, obiecuję. Boję się, że może być tak, że zadzwonisz w ramach żartu mi powiedzieć, że właśnie już wypadłam, bo wiem, że jesteś do tego zdolny, do takich żarcików. Ale będę wyczekiwać telefonu co tydzień. Okej, okay. Do następnego piątku. Dobrze, to buziaki, miłej burzy i wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrowienia. Santorini, pa, pa. Santorini, Mary z Polski, nowość na miejscu 7. Zawsze to takie nie dzisiejsze.

Kolejnym gościem w dzisiejszej pierwszej trójce jest mister Kuba Więcek. Pierwsza trójka. Dzień dobry, Kubo Więcku. Nawet się nie spostrzegliśmy i okazało się, że Hoshi to jest trochę nazwa, ikona. Powiem szczerze, że bardzo dużo uwagi i czasu spędziłem na tym, żeby ten projekt w pełni rozwinąć. Jest on, wydaje mi się, dużo bardziej zaawansowany niż wcześniejsze moje projekty, ponieważ angażuje on nie tylko muzycznie, ale też wizualnie, jakoś konceptualnie, przez co wydaje mi się, że bardzo to ludzi interesuje. No i dzięki temu też zostają z tym projektem, bo są ciekawi, co się wydarzy. Tym bardziej, że mamy taką trochę, działamy na paru polach, bo gramy jednocześnie na festiwalach jazzowych, ale na przykład tydzień temu graliśmy z Krzysztofem Skoniecznym na Polish Hip Hop Festival, a po nas grała Young Leosia, więc jakby jest to duży rozstrzał muzyczny, który prezentujemy. Czyli krótko mówiąc, to jest projekt, który przerósł samego siebie, stał się takim trochę otwartym strumieniem świadomości, który pędzi do przodu niekoniecznie z planem stacji docelowej, o tak bym to powiedział. Tak, no zdecydowanie. Samego mnie ekscytuje to, co się będzie z tym projektem działo w przyszłości. Właśnie parę dni temu dostaliśmy telefon z propozycją organizowania grania takich bardzo dużych koncertów z właśnie Hoshi Sessions z gośćmi i to jest naprawdę super, bo nie wiem, wydaje mi się, że to, co robimy z tymi różnymi muzykami, jest bardzo takie świeże i nietypowe, no i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Teraz też przez 3 miesiące pracowałem nad muzyką do filmu, w październiku będzie film w kinach, więc ja sam się też bardzo rozwijam w różnych aspektach. Dostaliście zaproszenie na bardzo duże imprezy, a ja bym was chciał zaprosić na malutką imprezę, nawet chyba bez publiczności, do Studia Osieckiej. Skoro Hoshi to jest dość pojemny twór, to myślę, że wykombinujesz coś takiego, co byłoby jeszcze trochę inne i w tych warunkach się sprawdziło. Myślę, że na pewno coś wymyślimy. Hoshi jest wszystkim, czego możemy chcieć. No dobrze, a teraz okazało się, że nie tylko Hoshi pędzi do przodu, ale Jazz Cats, które do tej pory miało swoje miejsce na ziemi, nagle trafia do miejsca równie legendarnego, choć nie z przyczyn muzycznych. Tak, to prawda. Jazz Cats przenosi się do innych miast i jest to na pierwszy rzut bardzo wyjątkowe miejsce, bo festiwal Great September w Łodzi. Zagramy w Grand Hotelu chyba 13 września. Będzie cała plejada najwspanialszych muzyków młodego i też starszego pokolenia. Na miejscu jest, jak to Great September, są wszyscy. Jest mnóstwo właśnie wokalistów, instrumentalistów, więc jako, że Jazz Cats ma formułę taką bardzo jamową, to na pewno będzie bardzo dynamicznie. Będą jakieś niespodziewane gościnki i wydaje mi się, że zdecydowanie warto tam być. Sam cykl już pokazał, że stać go na bardzo wiele, ponieważ łączy on, nie wiem, na przykład w jednej edycji mieliśmy świętej pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego z, nie wiem, bardzo młodymi 20-letnimi muzykami, albo w innej znowu był Macio Moretti, reprezentujący bardzo taką alternatywną scenę, obok którego grał Marek Napiórkowski. Wszystkiego się możemy spodziewać tak naprawdę. A czy możemy spodziewać się czegoś, co w tej chwili mi przyszło do głowy, że kiedyś na jednej scenie, albo przynajmniej jednej imprezie nagle okaże się, że Jazz Cats spotkało się z Hoshi? No, czasami często biorę chłopaków z zespołu na pojedyncze takie grania Jazz Cats, ale jednak koncepcją tego projektu jest to, że ja zawsze scalam ludzi, którzy na co dzień nie mają ze sobą dużo do czynienia, więc zazwyczaj nie zapraszam jakichś takich już grających składów, tylko zawsze jest ktoś zupełnie... Ktoś, kto po prostu... Trochę lubię się bawić w takiego kuratora i jakby zapraszać ludzi, gdzie wierzę, że uda im się jakoś zaiskrzyć na jakimś takim głębszym poziomie, a po prostu z takiej natury codzienności wiem, że może to spotkanie by normalnie nie miało miejsca. Pewnie nigdy ci o tym nie mówiłem, ale zawsze wydawało mi się, że jesteś obtarzony artystycznym ADHD i generalnie twoim problemem jest raczej w którą stronę dziś pójść, niż to, co w ogóle zrobić. Ale wydaje się, że jesteś w tej chwili w takim, kto wie, czy nie najjaśniejszym momencie tego, co do tej pory. Zgadzasz się? Tak, no zdecydowanie to czuję, że jest to mój najpełniejszy rozkwit, który dotychczas w swoim życiu przeżywałem. Jestem też trochę tak na takiej jakiejś granicy wytrzymałości, bo rzeczywiście Hoshi jest też projektem, który sam wydałem o własnych siłach, niezależnie. po tym wydawnictwie byłem, no można powiedzieć, wykończony i od razu przyszła ta propozycja zrobienia muzyki do filmu, co było pracą od rana do nocy przez 3 miesiące. Tak naprawdę dopiero teraz po tym wszystkim odreagowywuję, no i a po prostu pomysły przychodzą z każdym dniem jeszcze kolejne, więc no jest to czasami wymagające, ale daje mi to niesamowitą siłę, spotykam cały czas wspaniałych ludzi i od nich czerpię i mam nadzieję, że ja też mogę im coś dawać. Jeżeli nie uda się wcześniej, to życzę ci wspaniałego wypoczynku w Grand Hotelu, bo to miejsce, w którym na pewno można się porządnie wyspać, a to może ci być chwilowo potrzebne. Kuba Więcek, bardzo dziękuję. I jak podziękowałem Kubie, to Kuba się walnął w czoło i powiedział: zapomniałem. No to pozwoliłem mu przypomnieć. Moi drodzy, moje drogie, chciałem was zaprosić, ponieważ wraz z Hoshi wymyśliliśmy taki cykl, który się nazywa Hoshi Sessions. Są to takie nietypowe spotkania, gdzie jako zespół jazzowy szalony zapraszamy najwspanialszych, uznanych polskich raperów, wokalistki, wokalistów i wspólnymi siłami tworzymy utwór z każdym z tych gości. I to jest akcja totalnie YouTube'owa, jest to tylko w internecie. Od wtorku ruszamy z nowym cyklem. Mogę teraz zdradzić tak nieoficjalnie, że pierwszymi dwoma gośćmi będą Ofelia i Mikołaj. Będziemy grać ich utwory w naszych wersjach i jest to sytuacja, która się będzie wydarzać w każdy wtorek na YouTubie Kuba Więcek. Także śledźcie nas koniecznie na social mediach, bo goście są wspaniali, będzie to trwało przez 3 miesiące. Szykujemy też trochę koncertów, Hoshi Sessions Live, także wydaje mi się, że będzie to ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście bardzo dużo ludzi będzie mogło znaleźć coś ciekawego i interesującego. Hawaii, jedna z odsłon projektu Hoshi, dyrektor Kuba Więcek na saksofonie sopranowym, syntezatorach i był producentem tej muzyki, Grzegorz Tarwit, syntezatory i fortepian, Max Mucha, bas elektryczny i Miłosz Berdzik, perkusja i instrumenty perkusyjne. Za chwilę przed nami pierwsza trójka 10. notowania listy przebojów, wcześniej jeszcze jedna nowa muzyka, Moses Sumney i Vintage. I przed nami pierwsza trójka 10. notowania listy przebojów. Na miejscu trzecim, bo wcześniej Pet Shop Boys i Pearl Jam spadają odpowiednio o 1 i 3 pozycje, w związku z czym dzisiaj nie będą mieli zaszczytu wystąpić w naszym programie. Na miejscu trzecim awans o 9 pozycji od 5 tygodni w zestawieniu Cigarettes After Sex i Baby Blue Movie. Pierwsza trójka, lista przebojów. bilet miesięczny albo nawet abonament zespół Cigarettes After Sex na naszej liście przebojów 9 pozycji w górę. Oczywiście kusi mnie, żeby powiedzieć, a nie mówiłem, ale tego nie powiem. Powiem tylko, że kombinacja nosowska-król jest prawdopodobnie trudna do przebicia, no ale poza tym to też świetna piosenka. Utwór Można debiutuje na miejscu drugim. To najwyższa nowość chyba w całej nowej historii listy przebojów trójki. Okazuje się, że można. Rzeczywiście można. Lista@polskieradio.pl. Czy nie wydaje się panu, panie prowadzący, że ta piosenka brzmi jak Hej? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że brzmi dokładnie jak Nosowska z Królem. Po prostu. Kolejny mail. A wydawało mi się, że tekst piosenki Kaśki Sochackiej o powakacyjnych rozstaniach dotrwa do końca sierpnia, bo przecież idealnie wpisuje się w ten czas. Zobaczymy, bo podobno bukmacherzy oprócz finału Euro obstawiają pierwszą trójkę w przyszły piątek. Miejsce pierwsze od samego początku z nami. Szum, Kaśka Sochacka. Miejsce pierwsze 10 notowania listy przebojów trójki. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Bardzo dziękujemy. Za tydzień będzie na pewno druga część sesji zespołu Tryptych Trio, nagrane dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i druga część rozmowy z zespołem Oxford Drama. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Na koniec piosenka, którą obiecałem przed tygodniem. Moim zdaniem najpiękniejszy tekst Pablo Pavo i jego ludzików. Brązowy i niebieski. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Już oboje mają dzieci z kim innym. Patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają. I udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu